महाभारत भीष्म पर्व एकोनसप्ततितमोध्याय। कौरवों द्वारा मकर व्यूह तथा पांडवों द्वारा सेन व्यूह का निर्माण एवं पांचवें दिन के युद्ध का आरंभ। संजय उवाच विशतायां तु सर्वर्यां मुनिते च दिवाकरे उभे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः। संजय कहते हैं, महाराज वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गई। अभ्यधावंत संक्रुद्धा परस्पर जिगीषवः ते सर्वे सहिता युद्धे समालोक्य परस्परम पांडवा धार्तराष्ट्राश्च राजन् दुर्मित्रते तव व्योहौ च व्यूह्य संदब्धा संप्रहिष्टा प्रहारिणः। सबने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर विपक्षी सेना पर आक्रमण किया। राजन, आपके कुमंत्रणा के फलस्वरूप आपके पुत्र और पांडव एक दूसरे को देखकर कुपित हो सब के सब अपने सहायकों के साथ आकर सेना की व्यूह रचना करके हर्ष और उत्साह में भरकर परस्पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। अरक्षन मकर व्यूढ़ भीष्मो राजन समन्ततः तथैव पांडवा राजन रक्षन व्यूहमात्मनः। राजन भीष्म सेना का मकर व्यूह बनाकर सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडवों ने भी अपने व्यूह की रक्षा की। अजात शत्रु शत्रुणां मनांसि समकंपयत सेनवद्योहतम व्यूहम धौम्यस्य वचना स्वयं सहितस्य सुविज्ञात अग्निश्चित्तेषु भारत मकरस्तु महाव्यूह तव पुत्रस्य धीमतः स्वयं सर्वेण सैन्येण द्रोणेनानुमतस्तरा यथा व्यूहं सान्तनव सोन्नुवर्तत तत्पुनः स निर्यो महाराज पिता देव भृतस्तव महता रथवंशेन संवृतो रतिनां वरः। स्वयं अजातशत्रु युधिष्ठिर ने धौम्य मुनि के आज्ञा से सेन व्यूह की रचना करके शत्रुओं के हृदय में कपकपी पैदा कर दी। भारत अग्निचयन संबंधी कर्मों में रहते हुए उन्हें सेन व्यूह का विशेष परिचय था। आपके बुद्धिमान पुत्र की सेना का मकर नामक महाव्यूह निर्मित हुआ था। द्रोणाचार्य की अनुमति लेकर उसने स्वयं सारी सेना के द्वारा उस व्यूह की रचना की थी। फिर शांतनु नंदन भीष्म ने व्यूह की विधि के अनुसार निर्मित हुए उस महाव्यूह का स्वयं भी अनुसरण किया था। महाराज रथियों में श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म विशाल रथ सेना से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। इतरे तन मन यथा भागव अवस्थिता रथिना पत्यश्चैव दंतिनः साधिनः तथा। फिर यथाभाग खड़े हुए रथी पैदल हाथी सवार और घुड़सवार सब एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चल दिए। तान दृष्ट्वाभ्युद्यतान संख्ये पांडवा ही यशस्विनः सेनेन व्यूहराजेन तेनाजयेन संयुगे असोपत मुखे तस्य भीमसेनो महाबलः नेत्रे शिखण्डे दुर्धर्षो दृष्टद्युम्नश्च पार्षतः। शत्रुओं को युद्ध के लिए उद्यत हुए देख यशस्वी पांडव युद्ध में अजय व्यूहराज सेन के रूप में संगठित हो शोभा पाने लगे। उस व्यूह के मुख भाग में महाबली भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्रों के स्थान में दुर्धर्ष वीर शिखंडी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न खड़े थे। शिरसे तस्याभवद्धीर सात्यके सत्यविक्रमः विधुन्मन् गांडिवं पार्थो ग्रीवायां अभवत्तरा। शिरोभाग में सत्यपराक्रमी वीर सात्यके और ग्रीवाभाग में गांडिव धनुष की टंकार करते हुए कुंती कुमार अर्जुन खड़े हुए। औक्षो हिन्यासमं तत्र वामपक्षो अभवत्तरा महात्मा द्रुपद श्रीमान सहपुत्रेण संयुगे। पुत्र सहित श्रीमान महात्मा द्रुपद एक अक्षौणी सेना के साथ युद्ध में बाएं पंख के स्थान में खड़े थे। दक्षिणश्चाभवत् पक्ष केकयो छोहिणीपति पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रश्चापि वीर्यवान्। एक अक्षौणी सेना के अधिपति केकय दाहिने पंख में स्थित हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ये पृष्ठ भाग में खड़े हुए। पृष्ठे समभवत् श्रीमान् स्वयं राजा युधिष्ठिर भ्रातृभ्याम सहितो वीरो यमाभ्याम चार विक्रमः। उत्तम पराक्रम से संपन्न स्वयं भीमान श्रीमान वीर राजा युधिष्ठिर भी अपने दो भाई नकुल और सहदेव के साथ पृष्ठ भाग में ही सुशोभित हुए। प्रवेश्य तूरणे भीमो मकरं मुकुटस्तदा भीष्मासाध्य संग्रामे छादयामास सायकै। तदनंतर भीमसेन ने रण क्षेत्र में प्रवेश करके मकर व्यूह के मुख भाग में खड़े हुए भीष्म को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। ततो भीष्मो महास्त्राणि पातयामास भारत मोहयन् पांडुपुत्राणां जूढ़ं सैन्यं महाहवे। भारत तब उस महासमर में पांडवों की उस व्यूहबद्ध सेना को मोहित करते हुए भीष्म उस पर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। सम्मुह्यते तदा सैन्ये त्वर्माणो धनंजय भीष्मं सरसहस्त्रेण अभिव्याधरण मूर्धने। उस समय अपनी सेना को मोहित होती देख अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ युद्ध के मुहाने पर 1000 बाणों की वर्षा करके भीष्म को घायल कर दिया। प्रति संवार चास्त्राणि भीष्म मुक्तानि संयुगे सेनानिकेन हृष्टेन युद्धाय समुपस्थितः। संग्राम में भीष्म के छोड़े हुए संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करके हर्ष में भरी हुई अपनी सेना के साथ वे युद्ध के लिए उपस्थित हुए। ततो दुर्योधनो राजा भारद्वाजम् अभासते पूर्वं दृष्ट्वा वधं घोरं बलस्य बलिनाम्बरः भ्रातृणां च वधं युद्धे स्मरमाणो महारथ आचार्य सत्यं हि त्वं हितकामो मानघ। तब बलवानों में श्रेष्ठ महारथी राजा दुर्योधन ने पहले जो अपनी सेना का घोर संहार हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुए और युद्ध में भाइयों के वध का स्मरण करते हुए भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य से कहा, निष्पाप आचार्य आप सदा ही मेरा हित चाहने वाले हैं। वयम हि त्वां समाश्रित्य भीष्मं चैव पितामहं देवान् प्रेरणे जेतुं प्रार्थयामो न संशयः किं पाण्डु सुतान् युद्धे हीन वीर्य पराक्रमान् स तथा कुरु भद्रं ते यथा बध्यन्ति पांडवा। हम लोग आप तथा पितामह भीष्म की शरण लेकर देवताओं को भी समरभूमि में जीतने की अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर जो बल और पराक्रम में हीन है उन पांडवों को जीतना कौन बड़ी बात है। आपका कल्याण हो, आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे पांडव मारे जाएं। एव मुक्तस्ततो द्रोण तव पुत्रेण मारिष वाच तत्र राजानं संक्रुद्ध युवनेश्वरन निस्वतन। आर्य आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य कुछ कुपित से हो उठे और लंबी सांस खींचते हुए राजा दुर्योधन से बोले। द्रोण वाच बालिशस्त्वं न जानीषे पांडवानां पराक्रमं न शक्या ही यथा जेतुं पांडवा ही महाबला यथा बलम यथा वीर्यम कर्म कुर्यामहं हिते। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम नादान हो, पांडवों का पराक्रम कैसा है यह नहीं जानते। महाबली पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है, तथापि मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ। संजय उवाच इत्युक्त्वा ते सुतं राजन् नभ्यपद्यत वाहिनीम् अभिनत पांडवानीकं प्रेक्षमाणस्य सात्यके। संजय कहते हैं, राजन आपके पुत्र से ऐसा कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का सामना करने के लिए गए। वे सात्यकी के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करने लगे। सात्यके तो ततो द्रोणं वारयामास भारत तयो प्रवृते युद्धं घोर रूपं भयावहम्। भारत उस समय सात्यकी ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य को रोका, फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। सैनेयं तु रणे क्रुद्धो भारद्वाज प्रतापवान् अविध्यन् निशितैर्बाणैः जत्रुदेशैः सन्निवान्। प्रतापी द्रोणाचार्य ने युद्ध में कुपित होकर सात्यकी के गले की हसनी में हंसते हुए से पैने बाणों द्वारा प्रहार किया। भीमसेनस्ततः क्रुद्धो भारद्वाजम् अभिध्यत संरक्षण सात्यकीं राजन् द्रोणाचत्र भृतांबरान्। राजन, तब भीमसेन ने कुपित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को अपने बाणों से बिंध डाला। ततो द्रोणस्य भीष्मस्य तथा शल्यस्य महर्षः भीष्मसेनं रणे क्रुद्धा छादया चक्रे सरैः। आर्य, तदनंतर द्रोणाचार्य, भीष्म तथा शल्य तीनों ने कुपित होकर भीमसेन को युद्ध स्थल में अपने बाणों से ढक दिया। तत्राभिमन्यु संक्रुद्धो द्रौपदेया समारिषः बिभ्यधुरनिशितैर्बाणैः सर्वास्तानुद्यतः युधान्। महाराज, तब वहां क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने आयुध लेकर खड़े हुए उन सब कौरव महारथियों को तीखे बाणों से घायल कर दिया। द्रोण भीष्मौ तु संक्रुद्धौ उपतन्तौ महाबलौ प्रत्युद्यौ शिखण्डितौ महेश्वासौ महाहवे। उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली द्रोणाचार्य और भीष्म का उस महासमर में सामना करने के लिए महाधनुधर शिखंडी आगे बढ़ा। प्रगह्य बलवद्वीरो धनुर्जल धनेश्वरम अभ्यवर्षरणम छादयानो दिवाकरम। उस वीर ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर बड़े शीघ्रता के साथ इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्य भी आच्छादित हो गए। शिखंडिनम समासाद्य भरतानां पितामह अवर्जेत संग्रामम स्त्रित्वं तस्यानुसंस्मरन्। भरत कुल के पितामह भीष्म ने शिखंडी के सामने पहुंचकर उसके स्त्रित्व का बारंबार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया। ततो द्रोणो महाराज अभ्यद्रवत तम रणे रक्षमाणस्तदा भीष्मं तव पुत्रेण चोदितः। महाराज, यह देखकर द्रोणाचार्य युद्ध में आपके पुत्र के कहने से भीष्म की रक्षा के लिए शिखंडे की ओर दौड़े। शिखंडे तो समासाद्य द्रोणम शस्त्रभृतांबरम अवर्जयम यत संत्रस्तो युगांताग्नि विवोलबणम। शिखंडे प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण का सामना कर पड़ने पर भयभीत हो युद्ध छोड़कर चल दिया। ततो बलेन महता पुत्रस्तौ विषाम्पते जुगोपभीष्ममासाद्य प्रार्थयानो महद्यशः। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन महान यश पाने की इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ भीष्म के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगा। तथैव पांडवा राजन पुरस्कृत्य धनंजयम भस्ममेवाभ्यवर्तन्त जय कृत्वा दृढ़ाम्बतिम। राजन, इसी प्रकार पांडव भी विजय प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अर्जुन को आगे कर भीष्म पर ही टूट पड़े। तद्युद्धम अभवद् घोरम देवानां दानभैरवं जयमाकांक्षतां संख्ये यशस्य महाद्भुतम्। उस युद्ध में विजय तथा अत्यंत अद्भुत यश की अभिलाषा रखने वाले पांडवों का कौरवों के साथ उसी प्रकार भयंकर युद्ध हुआ जैसे देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि पंचम दिवस युद्ध युद्धारंभे एकोनसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में पांचवें दिवस के युद्ध का आरंभ विषय 69वां अध्याय पूरा हुआ।